Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 kwietnia, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Minister edukacji odpowiada na protest nauczycieli. Powtarza, że podwyżki są realizowane, a żądanie jej dymisji nieuzasadnione. Polski premier weźmie udział w debacie w Parlamencie Europejskim. Ta dyskusja na temat przyszłości Europy w czerwcu. Ameryka pożegnała byłą pierwszą damę, Barbarę Bush. Postulat podwyżek dla nauczycieli jest realizowany, informuje minister edukacji, odnosząc się do protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Anna Zalewska zapowiedziała, że w ciągu roku i 9 miesięcy wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 15,8%. Uczestnicy manifestacji przed MEN-em domagali się podwyżek płac nauczycieli o 1000 zł i odwołania minister Zalewskiej. Anna Kalska z Radomia, która uczy dzieci muzyki, mówiła, że zarobki są bardzo niskie. W rzeczywistości pensja wynosi nauczyciela mianowanego na rękę 2100, jakoś tak, z dodatkami różnymi motywacyjnymi, a podwyżki jeszcze nie widziałam, muszę sprawdzić, czy w ogóle przyszła, ale to żenująca podwyżka, no te 100 parę złotych, które ma być, to jest po prostu żenujące, jak również nasza pensja, która jest tak niska. Minister Zalewska podziękowała nauczycielom, że protest był spokojny. Tak naprawdę po 2 latach i kilkudziesięciu spotkaniach możemy powiedzieć, że większość postulatów zostało zrealizowanych albo są realizowane, łącznie z tym najważniejszym, podwyżkami, stwierdziła szefowa MEN-u. Żądanie jej dymisji jest jej zdaniem nieuzasadnione, bo oparte na nieprawdziwych przesłankach, na przykład na takich, że nie zostały wypłacone podwyżki. W czerwcu w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata z udziałem polskiego premiera, poinformował rzecznik Europarlamentu. Mateusz Morawiecki ma dyskutować z szefami frakcji i europosłami o przyszłości Europy. Debaty z udziałem szefów rządów odbywają się w Parlamencie Europejskim cyklicznie. Brali w nich już udział premierzy m.in. Irlandii, Chorwacji oraz Portugalii. Ameryka pożegnała Barbarę Bush, byłą pierwszą damę, małżonkę 41. prezydenta USA George'a Busha seniora i matkę 43. prezydenta George'a Busha. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w Houston w Teksasie. Podniosła, ale przepełniona ciepłymi wspomnieniami i humorem ceremonia odbyła się w kościele episkopalnym świętego Marcina w Houston. W pogrzebie brało udział 1500 gości, członków rodziny, przyjaciół i dygnitarzy. W tym 4 byłych prezydentów: George Bush Senior, George Bush, Bill Clinton i Barack Obama. Była inteligentna, silna, zabawna i zadziorna. Tak wspominała byłą pierwszą damę i przyjaciółka Susan Baker. Syn Barbary Bush, były gubernator Florydy Jeb Bush, dziękował matce za to, że nauczyła swoje dzieci humoru, pracowitości, prawdomówności i przyzwoitości. Ona określała swój styl mianem dobrodusznej dyktatury, choć szczerze mówiąc nie zawsze była dobroduszna. Barbara Bush zmarła w miniony wtorek w swoim domu Houston. Miała 92 lata. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pracownik Ministerstwa Obrony Ukrainy szpiegował dla Rosjan. Został zatrzymany, informuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Były ukraiński wojskowy zbierał dla swoich rosyjskich kuratorów informacje na temat obronności naszego kraju. Służby specjalne Federacji Rosyjskiej interesowały się m.in. państwowymi zamówieniami obronnymi oraz opracowaniami nowoczesnych systemów lotniczych do wykrywania dronów, które wykorzystywane są w operacji antyterrorystycznej na wschodzie Ukrainy, ogłosiła SBU w komunikacie. Po wykonaniu swoich zadań mężczyzna planował ucieczkę do Rosji i uzyskanie obywatelstwa tego kraju. To był serwis Trójki. Noc bezchmurna, ale jeszcze teraz na Podkarpaciu i w Karpatach. Zanikające przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. W najbliższych godzinach będzie od 3 do 9 stopni, a jutro od 15 stopni w Gdańsku do 22 w Jeleniej Górze. W centrum 17-18. Niedziela słoneczna, choć miejscami mogą pojawiać się chmury, ale padać nie będzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Uduchowiona, metafizyczna wręcz propozycja młodej polskiej pianistki wykształconej w Nowym Jorku. Kasia Pietrzko Trio i muzyka z płyty Fortright Stories. Już w niedzielę na żywo w Trójce. Zapowiada się piękny, jazzowy wieczór. Transmisja po godzinie 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Głowa, serce, baza. kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old. We all lose our charm in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Diamonds are a girl's best friend. Let's rock. There may come a time when a lass needs a lawyer. Diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy, stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. Diamonds are a girl's best friend. Diamonds are a girl's best friend. Diamonds are a girl's best friend. Let's rock again. Przy mikrofonie Gaba Kulka, to było Diamonds Are a Girl's Best Friend, nietypowy cover utworu sławnego z wykonania Marilyn Monroe. Śpiewał i grał Joseph Henry Burnett III, znany Państwu głównie jako T-Bone Burnett. Producent, muzyk, autor piosenek, stały współpracownik braci Coen, autor ścieżek dźwiękowych do filmów takich jak Oh Brother, Where Art Thou, Walk the Line, Inside Llewyn Davis czy serialu True Detective. Dzisiejszy odcinek Głowy Serca Bazy będzie właśnie poświęcony T-Bone'owi Burnettowi i z przyjemnością muszę stwierdzić, że występuje tutaj w roli laika, a nie w roli eksperta. I podobnie trochę jak przy odcinku związanym z Danielem Lanois, innym producentem. To będzie efekt moich właściwie pierwszych poszukiwań związanych z T-Bone'em Burnettem. Będę się niewiele mądrzyć, ale będę się dzielić z nowym, świeżym entuzjazmem do tego wszystkiego, co niedawno odkryłam. No to jeszcze jeden utwór śpiewany przez T-Bone'a Burnetta, nieco nowszy, bo tamto nagranie pochodziło z 1982 roku, teraz rok 96 i płyta Tooth of Crime. Piosenka nosi tytuł Everything I Say Can and Will Be Used Against You. People tell me I look like hell. Well, I am hell. I got a torture chamber orchestra in a delirium hotel. I got an hallucination rattlesnake to twist my skill through. You're my friend, but I'm gonna kill you. Somebody's got to monitor all this darkness. got to locate the bomb.com. Somebody's got to break out through the night. So starless, starless, starless, those who would overthrow the status quo. So like smoke hole into the sky. Gotta cry, gotta cry, gotta go, gotta go, gotta go. Target Arab Sheik, MK Ultra satellite blow up, kill the pain, let it rain, let it rain. I will disengage your mastery until how you love is blasphemy. Then I'll break in through your idiocy and twist your desire hideously. And when you're the object of complete derision, I'll make you a star on television. Then if you want fame at a greater string, speak to my girl Friday. Everything I say can and will be used against you. T-Bone Burnett with a Tooth of Crime. Płyta zawiera muzykę do sztuki Sama Sheparda pod tym samym tytułem. Na płycie pojawia się i słychać go tutaj bardzo wyraźnie, między innymi Mark Ribo na gitarze, ale czytam również, że gdzieś tam czai się inny mój ulubieniec, John Bryan na perkusji, między innymi Jim Keltner, więc tutaj jest pełna ekipa wspaniałych gwiazd. Podobno Miguel Ferrer, nieodżałowany Miguel Ferrer, pojawia się gdzieś też na, gdzieś w chórkach. Nie dotarłem jeszcze do tego miejsca na płycie. No to może teraz taki element działalności T-Bone'a Burnetta, który Państwo prawdopodobnie słyszeli, nawet jeżeli nie wiedzieli Państwo, że to T-Bone Burnett. Jego praca z braćmi Coen i muzyka do filmu Bracie, gdzie jesteś? Czyli Odyseja Homera w realiach amerykańskiego Mississippi lat 30. Posłuchajmy Fairfield 4 i piosenka The Lord will make a way. Well, I know the Lord, I know the Lord will make a will way. Make a way. I love the Lord, he'll make a way. cause he came to my rescue. He knew what I was in need of before I even asked. He's a God that knows what you need. All you got to do is believe. And if you need it, he's got it. If you need it, he's got it. If you need it, he's got it. All you got to do is have faith. Hey, he'll make a way. He'll make a way. Yes, he'll make a way. He'll make a way. He'll make a way. All alone. Yes, he'll make a way. He'll make a way. He'll make a way. Out of no way. Yes, he'll make a way. Open up doors that's been closing your face. Yes, he'll make a way. He'll make a way. He'll make a way. Oh, yes, yes, he'll make a way. He'll feed you. He'll make a way. When you're hungry. Yes, he'll make a way. He'll give you water. He'll make a way. When you are thirsty. Yes, he'll make a way. Hey, he'll make a way. He'll make a way. Oh, yes, yes, he'll make a way. Said he wouldn't make a way. Said he would make a way. Said he would make a way for you, for you, for you. Kwartet wokalny The Fairfield Four istnieje podobno nieprzerwanie w różnych składach od roku 1921. A ta piosenka weszła w skład ścieżki dźwiękowej do filmu Bracie, gdzie jesteś? W jednym z wywiadów z braćmi Coen, który ten film napisali, wyreżyserowali, usłyszałam kiedyś, że T-Bone Burnett nie miał nigdy wątpliwości co do tego, że ta ścieżka dźwiękowa będzie ogromnym przebojem i nagle wróci moda na właśnie taką, można powiedzieć, historyczną muzykę folkową amerykańskiego południa. No i nie mylił się to. Nie wymienię w tej chwili Państwu, w ilu milionach egzemplarzy ta ścieżka się sprzedała, ale była to jakaś niebotyczna ilość. Podobnym zadaniem obarczyli T-Bone'a Burnetta, bracia Coen, przy okazji filmu Inside Llewyn Davis, czyli ponownie miał stworzyć, przybliżyć realia konkretnego okresu i konkretnego miejsca. Tym razem był to Nowy Jork, Greenwich Village. No i znaleźli również takiego aktora, który potrafił w przekonywujący sposób zaśpiewać. Aktorem jest Oscar Isaac, który wcielił się w rolę tytułowego Llewyna Davisa, którego perypetie ten film opisuje. To jest piosenka The Death of Queen Jane. Queen Jane lay in labor for 9 days or more, till her women grew so tired, could no longer there, they could no longer there. Good women, good. Good women as ye be, will you open my right side, find my baby, and find my baby. Oh no, cried the women, that's a thing can never be. We will call on King Henry and hear what he may say, and hear what he may say. King Henry was sent for, King Henry he did come, saying, what does ail you, my lady? Your eyes, they look so dim. Your eyes, they look so dim. King Henry, King Henry, will you do one thing for me? Will you open my right? find my baby and find my baby. Oh no, cried King Henry, that's a thing that I can never do. If I lose the flower of England, I shall lose the branch too. I shall lose the branch of Queen Jane, śpiewał Oscar Isaac. W filmie Inside Llewyn Davis jest taki dość komiczny epizod, w którym do Oscara Isaaca dołączają wokalnie Justin Timberlake i inny aktor, Adam Driver. Piosenka nosi tytuł Please Mr. Kennedy. Chciałam zwrócić uwagę, że jeśli są Państwo, tak jak ja, fanami Gwiezdnych Wojen, wiedzą Państwo, że Oscar Isaac wcielił się w postać Poe Damerona, a Adam Driver to po prostu Kylo Ren, więc jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w tej piosence śpiewają razem Please Don't Shoot Me Into Outer Space, no jest to jeszcze bardziej zabawne. Posłuchajmy. 1 second, please. Please, Mr. Kennedy. Uh-oh. I wanna go. Please don't shoot me in the outer space. Oh, please, Mr. Kennedy. Uh-oh. I don't wanna go. Please don't shoot me in the outer space. I sweat when they stuff me in the pressure suits. Bubble helmet, dashboard and boots. Nowhere up there in gravity zero. I need to breathe, don't need to be a hero. And are you reading me loud and clear? Oh, please, Mr. Kennedy. Uh-oh. I don't wanna go. Please don't shoot me in the outer space. Please, Mr. Kennedy. Uh-oh. I don't wanna go. Please don't shoot me in the outer space. I'm 6'2", and so perhaps you'll tell me how to fit into a 5-foot capsule. I won't be known as man of the century if I'm blubbering upon re-entry. Got a red blooded wife with a healthy libido. You'll lose her vote if you make her a widow. And who will play catch out in the back with our kid? Oh, please, Mr. Kennedy. I don't wanna go. Don't show me into outer countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh no. Oh, please, Mr. Kennedy. Please, Mr. Kennedy, śpiewali Justin Timberlake, Oscar Isaac i Adam Driver. Teraz mam dla Państwa właściwie jedyną piosenkę tej audycji, której nie produkował T-Bone Burnett, ani nie pojawia się w tym nagraniu. Duet nosi nazwę Milk Carton Kids, ale jest związany z filmem Inside Llewyn Davis, ponieważ w roku 2015 odbył się specjalny koncert, podczas którego wykonywane były piosenki z tego filmu. Koncert podobno został sfilmowany, ja go nie widziałam, ale pojawiają się tam również artyści tacy jak Jack White czy Joan Baez. Zespół Milk Carton Kids brzmi jak współcześni Simon & Garfunkel. Na pewno mają dość tego porównania, ale brzmią pięknie. Piosenka nosi tytuł The Ash and Clay. Swing sets are empty, like dirt turned the dark of the night. The center of this town, it used to whirl in the glow of twilight. And it might look like God's away with all the trouble these days. We'll come home before the girls are grown. We're coming home tonight. What oh have we done to run this country into such a sight? Stolen from our brothers like we couldn't find a fair enough fight. You wait on promise, you will say, won't forsake the ash and clay. Let's come home before the girls are grown. Let's come home to fight. I know you want what's best for us. I know it has to come at a price. I also know the trouble that you find when you stop being nice. You look around you. One day, what you once knew didn't stay. Let's come home before the girls are grown. Let's come home tonight. Ooh. Ooh. Shed away your shame if in the end you found you simply weren't able. You might find out you could stay on the ash and on the clay. Come on home before the girls are grown. Come on home tonight. Milk Carton Kids, The Ash and Clay, piosenka z płyty pod tym samym tytułem. No to wracamy do T-Bone'a Burnetta jako producenta. Album przez niego wyprodukowany, King of America, ukazał się w 86 roku. Był to album Elvisa Costello, a to piosenka pod tytułem Suit of Lights. While Nat King Cole sings Welcome to my world, you request some song you hate, you sentimental fool. And it's the force of habit. If it moves, then you fuck it. If it doesn't move, you stab it. And I thought I had the working man's blues. He went to work that night and wasted his breath. Outside there was a public execution. Inside, he died a thousand deaths. They pulled him out of the cold, cold ground. Pulled him out of the cold, cold ground. Pulled him out of the cold, cold ground. And they put him in a suit of lights. institutions where they advocate the hangman's noose. Then tell the sorry tale of the spent princess, her uncouth escort looking down her dress. Anyway, they said that she wears the trousers and learned everything that she does and does know. If she should tell him yes, I'll let him go. Grab it, pull him out of the cold, cold ground. Pull him out of the cold, cold ground. Pull him out of the cold, cold ground. And they put him in a suit of lights. It's a dog's life. Breath outside there painting tar on somebody. It's the closest to work of art that they will ever be. And they put him out of the cold, cold ground. Put him out of the cold, cold ground. Put him out of the cold, cold ground. And they put him in a suit. Jak słychać, Elvis Costello, czy produkowany przez T-Bone'a Burnetta, czy nie produkowany przez T-Bone'a Burnetta, brzmi przede wszystkim jak Elvis Costello, co jest, myślę, że jest dużym komplementem. Podobnie jest w przypadku nieco mniej znanej artystki Sam Phillips. Kilka jej albumów było produkowanych przez T-Bone'a Burnetta. Ostatnie, najnowsze już nie, ale niedawno słyszałam coś, parę utworów z jej najnowszego albumu i nadal są na nim takie niesamowicie głębokie i lekko przerażające bębny. Takie jak w utworze Black Sky. La la la. souls cry out to a dead poor man for a drink at the water hole. Their tongues will burn dry as the day they were sold for forests raped into desert. We once była Sam Phillips w piosence Black Sky z albumu Martinis and Bikinis. T-Bone Burnett, producent tego nagrania, wyprodukował również właściwie moim zdaniem dwa najlepsze albumy Eltona Johna po tej stronie XXI wieku, czyli jego solowy album The Diving Board z roku 2013, ale to nie z tej płyty teraz posłuchamy piosenki. Posłuchamy piosenki z albumu nagranego wspólnie przez Eltona Johna z Leonem Russellem. Płyta nosiła tytuł The Union, a piosenka nosi tytuł Hey Ahab. sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little babe. Your sweet little babe. Your sweet little babe. Your sweet little babe. Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty babe. Don't you weep, pretty babe. Don't you weep, pretty babe. Don't you weep, pretty babe. She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe. Go to sleep, little babe. Go to sleep, little babe. Go to sleep, little babe. You and me and the devil makes three. Don't need no other loving babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby. Emmylou Harris, Alison Krauss i Gillian Welch, Didn't Leave Nobody But The Baby, czyli wróciliśmy do ścieżki dźwiękowej do filmu Braci Coen, Bracie, gdzie jesteś? I T-Bone Burnett, tu znowu jako producent. To jest taki moment, który najbardziej lubię, w momencie, kiedy odkrywa się całokształt, znaczy nie całokształt, ale dużą porcję nieznaną wcześniej twórczości jakiegoś artysty, takiego jak T-Bone Burnett, kiedy okazuje się, że już się coś wcześniej znało i kochało, tylko nie wiedziało się tak do końca, kto przyczynił się do stworzenia tego kawałka muzyki. Album Thunderbird Cassandra Wilson był na mojej półce od 10 lat i piosenka Strike a Match była jedną z moich ulubionych. Nie miałam pojęcia, że i nigdy nie sprawdziłam, to jest już moja wina, że napisał ją właśnie T-Bone Burnett i to z nikim innym, a właśnie z Ethanem Coenem. Posłuchajmy. No, it's too Sandra Wilson i Strike a Match z albumu Thunderbird. No właściwie nie ma elementu tej piosenki, na której nie byłoby widać wyraźnie odcisków palców T-Bone'a Burnetta, które też śledziliśmy przez całą tę godzinę. Niestety dobiegła ona końca. Myślę, że mogę polecić twórczość tego pana wszystkim tym, którym bliskie jest połączenie takiej gotyckiej wrażliwości z amerykańskim południem, czyli po prostu fanom serialu True Detective i fanom prozy Flannery O'Connor. Ja już się powoli żegnam. Przygotowałam tę audycję razem z Michałem Jakubikiem i Aleksandrą Baszun z pomocą Kylo Rena i Paul Damerona. Na koniec jeszcze T-Bone Burnett ze swojej solowej płyty. To będzie piosenka Every Time I Feel the Shift. Dobranoc. To pass an 11th commandment, in 20 years people would be shocked to learn that there had once been only 10, and wouldn't care if there had been. It all comes down to a moment of truth, clock ticking in a soundproof booth, from Corpus Christi to Duluth, from Genghis Khan to Babe Ruth. would know what has come to pass. I wouldn't hurry, but I'd get there fast. What's last is first, what's first is last. Fire in a hieroglyph. When you're out for revenge, dig two graves. When you run from the truth, it comes in waves. Beautiful city of God. Zapraszamy do reklamy.